Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Allahumma antal abadiyyu antal abadiyyu al qadim al awwal al jadid al awwal wa ala fadlika wa ala fadlika al adhim al adhim wa jodika al muawwal wa jodika al muawwal wa hadha amun jadid amun jadid wa akbar نسألك العزمة والعزمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة السوء والاستغالة بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام صلى الله